وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم, بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول, ایک بڑی شان والے رسول, من انفسکم تم ہی میں سے, عزیز علیہ ما عنتم بہت گراہ ہے ان پر جو تم کو تکلیف پہنچے, حریص علیکم وہ بڑے حریص ہیں تمہاری بھلائی کے تمہارے فائدے کے, بالمؤمنین رؤوف رحیم ایمان والوں پر بڑے شفیق بڑے مہربان ہیں. فإن تولوا اگر اس پر بھی یہ منہ پھیر دیں اعراض کریں, فقل حسبی اللہ پھر آپ کہہ دیں مجھے کافی ہے اللہ, لا الہ الا ہو جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں, علیہ توکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے, وہ رب العرش العظیم وہ مالک عرش عظیم کا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر ولی والحمد بیدی وتحته ما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی فلا فخر ولا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے حضرات محبت سے درشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات, یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی ہیں, گزشتہ جمعے پر بھی یہی آیتیں پڑھی تھیں. ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان, آپ کے بلند مرتبے کو اور مقام کو بیان فرمایا, اور یہ عظمت شان بترا کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی. اتنی شان والے رسول تمہارے اندر تشریف لا چکے ہیں, آ چکے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو ہمدردی ہے اور خیرخائی ہے, اور آپ کی جو فکر ہے وہ بھی بتلائی, اور یہ سمجھایا کہ یہ ہمدردی یہ خیرخائی تو تمام جہان کے ساتھ, آپ ساری دنیا کے ہمدرد ہیں, خیرخواہ ہیں, سب کی بھلائی چاہتے ہیں. جب آپ سارے جہان کے ہمدرد خیرخواہ ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں, خود سمجھ لیں کہ پھر ایمان والوں پہ آپ کی شفقتوں کا بلا کیا ہی اندازہ ہوگا, کیا ہی ٹھکانا ہے. اس لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان والوں پر تو بالخصوص بڑے شفیق اور مہربان. اس کے بعد والی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کی اتنی بڑی ہمدردی, اتنی شفقت اور اتنی خیرخائی کے باوجود اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں, آپ کی اتباع نہ کریں, اس سے منہ پھیریں, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ساری دنیا اگر مرتد ہو جائے, آپ کی اتباع کرنے والا پوری دنیا میں اگر ایک بھی نہ رہے, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں, بلکہ نقصان انہی بد نصیبوں کا ہے, اور آپ کا کوئی خطرہ نہیں. آپ یوں فرما دیں فقل حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, میرا ناصر میرا حامی میرا محافظ اللہ کافی ہے. تو جس کے مددگار اللہ ہو جائیں، جس کے محافظ اللہ ہو جائیں، اسے پھر کسی کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو میرا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا ہی ہے. اور پھر اللہ نے اپنی شان سمجھائی کہ اللہ کی شان یہ ہے، لا الہ الا ہو، وہ اللہ مجھے کافی ہے، کہ جس کے بغیر کائنات میں کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مجھ کو خوشا نہیں. علیہ توکل، تو اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اس کے بغیر کسی پہ بھروسہ ہو سکتا ہی نہیں. وہ رب العرش العظیم، وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے. جب عرش عظیم کا مالک ہے تو ساری مخلوق میں، آسمان و زمین میں حکومت تو انہی کی چلتی ہے، راج تو انہی کا ہے، اختیار انہی کا ہے، ان کی حکومت سے، اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں. وہ عرش والا میرے ساتھ ہے، میرا مددگار ہے. اگر تم میری اتباع نہ کرو، اگر دنیا کا کوئی بدبخت مجھ پہ ایمان نہیں لاتا، یا ایمان لا کر کے میری اتباع نہیں کرتا، دوسروں کی اتباع کرتا ہے، جس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، البتہ وہ بدبخت خود ہی نقصان اٹھائے گا. وہ اپنی تباہی پر چل رہا ہے، خود تباہ ہوگا، برباد ہوگا، میرا اس میں کیا نقصان، اللہ میرے ساتھ. تو حاصل یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی سمجھائی ہے، آپ کا بلند مقام مرتبہ بھی سمجھایا، آپ کی ہمدردی خیر خائی بھی بتلائی، اور یہ چیزیں بتلا کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھایا کہ آپ پہ ایمان لاؤ، ایمان کی دعوت دی، اور ایمان لا کر کے آپ کی اتباع کریں، اسی میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. تو پھر آخری آیت میں تعالیٰ جل شانہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنی شان بے نیازی بھی سمجھاتے ہیں کہ خدا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین میں، آسمان میں، کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، ہدایت اور گمراہی اسی کے قبضہ میں ہے. اللہ کے بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ میرا مددگار ہے. جس کا خدا حامی ہو جائے، مددگار ہو جائے، تو دنیا کا کوئی طاقت، کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی. ان آیتوں میں سے آخری آیت جو ہے حدیث مبارکہ میں، اس کے بڑے فضائل ہیں، ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح و شام یہ آخری آیت قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، یہ آیت شریفہ جو آدمی صبح اور شام سات سات بار پڑھ لیا کرے، سات بار صبح پڑھے اور سات بار شام پڑھے، اللہ پاک اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے سارے غموں اور سارے فکروں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جو آدمی یہ آیت شریفہ صبح سات دفعہ پڑھے اور سات دفعہ شام کو پڑھ لے. کتنا آسان وظیفہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، مرتبہ بتلا کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دعوت دی، اور بعد کی آیت میں آپ کو تسلی دی. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو نبی ماننے والے، اپنے آپ کو آپ کا امتی کہلوانے والے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ رہے ہیں، بدعت کے اندر، رسم و رواج کے اندر مبتلا. اب تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا ہے، مانا ہے، تو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ جیسے کام ہوتے، آپ جیسی صورت ہوتی، سیرت ہوتے، اخلاق ہوتے، آپ جیسی ہمدردی ہوتی، شفقت ہوتی، آج یہ چیزیں مسلمانوں میں نایاب ہو رہی ہیں. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اسی ربیع الاول میں سوموار کے دن آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور اسی ربیع الاول میں سوموار کے دن آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تو حاصل یہ ہے جب ربیع الاول آتا ہے تو مسلمان بجائے اس کے کہ یہ مہینہ ہر مسلمان کو، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان جو لائے ہو، اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اس کے مطابق صحیح مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اور ایسے مسلمان بنو کہ تمہیں غیر مسلم بھی دیکھ کر کے متاثر ہو اور ان کے دل میں ایمان قبول کرنے کا شوق پیدا ہو. تو یہ مہینہ تو کس کی یاد دہانی کی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتباع کا جذبہ تو اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے، رسومات میں بدعات کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے. جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو بڑے چندے کیے جاتے ہیں، بڑے پیمانے میں اگرائیاں ہوتی ہیں، چندے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کر کے ان کو کھانے پینے میں، بجانے میں، جنڈیوں میں، جلوسوں کے نکالنے میں اتنا بڑا سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اگر اسی کا نام عقیدت ہوتا، اسی کا نام محبت ہوتا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوس نکالتے، اپنا یوم ولادت خود مناتے، پھر صحابہ کرام اس طرح مناتے، کوئی جلوس نکالتے، کوئی جنڈیاں شنڈیاں لگاتے، کچھ چندے ہوتے، کچھ دیگیں پکائی جاتی جیسے آج کل سنی مسلمان کرتا ہے. یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح عقیدت اور محبت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا کہ آج کا مسلمان کر رہا ہے. اصل یہ ہے کہ شیطان چونکہ ازلی دشمن ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان نہ بنے. کبھی شرک میں مبتلا کر دیا کہ جس توحید کی خاطر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آپ کے صحابہ پہ بڑے ظلم ہوئے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، دنیا سے شرک پرستی کو ختم کیا، کفر کو مٹایا، اللہ کے دین کو جاری و نافذ کیا، ہدایت کا نور پھیلایا، ایمان کی روشنی سے، ایمان کے نور سے دنیا کو منور کیا. آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہیں تو شرک کر رہا ہے، جگہ جگہ جا کے دیکھو تو قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی کس قبر کا مجاور، کوئی کس قبر کا مجاور، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، ان سے آیتیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے فریادیں کی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ آیتیں صرف اللہ کی ذات کو ہی کرتے ہیں، بیٹے دینے والے بھی وہی ہیں اور بیٹیاں دینے والے بھی وہی ہیں. اگر اللہ کسی کو اولاد نہ دے تو کائنات کی کوئی طاقت کسی کو اولاد نہیں دے سکتی. سارے دعائیں کر سکتے ہیں، فریادی کر سکتے ہیں، خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کو مجبور تو بھائی کوئی نہیں کر سکتا. آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمانی کو برباد کر رہا ہے، وہاں قبروں کی پوجا کر کے، قبروں کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، نظریں دی جا رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں. جو کام مشرک کرتے تھے آج مسلمانوں نے شروع کر دیے. تو یہ نہ سمجھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا. آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تاکہ دنیا سے کفر اور شرک مٹے، خدا کی توحید کے نور سے دنیا منور ہو، ایمان کی روشنی پھیلے، ہدایت پھیلے. علماء نے آپ کی ولادت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو اسی مہینے میں ہوئی ہے، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اسی میں آپ کی ولادت بھی ہوئی، آپ کی وفات بھی ہوئی. اور کس دن ہوئی؟ سوموار کے دن ہوئی. کس وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت ہوئی. اس میں تو سب کے اجماع اور اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت شریفہ جو ہوئی ہے وہ اسی ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی ہے. کس دن ہوئی ہے؟ سوموار کے دن ہوئی ہے. ان دو باتوں پہ سب کا اتفاق ہے، کسی کے اختلاف نہیں. کس وقت ہوئی ہے؟ اس میں البتہ تین قسم کی روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت ہوئی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ رات کے وقت ہوئی، سوموار کی رات کو ہوئی، ایک روایت یہ ہے کہ سوموار کے دن کو ہوئی. علماء فرماتے ہیں کہ صبح صادق والی روایت جو ہے اس کو ترجیح ہے، یہ ایسی روایت ہے کہ اس میں ساری روایتیں جمع ہو جاتی ہیں، سب کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے. اس لیے جب صبح صادق کے وقت ہوئی، یہ بھی وجہ ہے کہ سوموار کے رات کو، جب رات کا آخری ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے صبح صادق ہی آتی ہے، اور دن کی ابتدا جو ہوتی ہے تو وہ بھی صبح صادق سے ہوتی ہے. تو جس روایت میں یہ ہے کہ دن کو ہوئی، یعنی دن کے شروع میں ہوئی، تو دن جو شروع ہوتا ہے تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو اسی مہینے میں ہوئی، سوموار کے دن ہوئی. یہ دو باتیں جمع اتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کس وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت ہوئی، یا رات کے آخری حصے میں ہوئی، یا دن کو ہوئی. تو زیادہ ترجیح اسی روایت کو دیتے ہیں، صبح صادق کے وقت ہوئی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ ہدایت کے آفتاب ہیں، نور ہدایت ہیں، ہدایت کے آفتاب ہیں. تو آفتاب طلوع ہوا کرتا ہے رات کے ختم ہونے کے بعد. تو حاصل یہ ہے کہ ان باتوں میں سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، سوموار کے دن ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اب رائے یہ کہ کس تاریخ میں ہوئی. مشہور تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، مشہور یہ ہے، عوام میں مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت نہیں ہوئی، یہ غلط مشہور ہے. آپ کی ولادت جو ہوئی ہے اس میں علماء کے تین قول ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، یا 9 کو ہوئی، یا 2 ربیع الاول کو ہوئی. تو تاریخ میں تین قول ہو گئے کہ 2 ربیع الاول کو ہوئی، یا 8 کو ہوئی، یا 9 کو ہوئی، 12 کو نہیں ہوئی. اور زیادہ ترجیح اسی قول کو دیتے ہیں کہ 8 کو ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے یہی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، سوموار کے دن ہوئی ہے، ان سے یہی مروی ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ تاریخ کے معاملے میں علماء کے تین قول ہیں کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہوئی، 8 یا 9، 12 کا قول نہیں ہے، لیکن لوگوں میں 12 کی تاریخ مشہور ہے. اس دن کو لوگوں نے جلوسوں کے لیے مقرر کر دیا کہ جلوس نکالتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی، اور جو بعثت کا مقصد ہے بھیجنے کا، آج امت بھول چکی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ ثقیف کے سردار ہیں، سربراہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس موجود تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ابو طالب کے گھر میں ہوئی، آپ کے والد ماجد تو فوت ہو چکے تھے، آپ ماں کے پیٹ مبارک میں تھے کہ والد کے انتقال ہو گیا، سایہ اٹھ گیا، جیسا قرآن پاک نے فرمایا علم یجد کا یتیم الفاوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانا ہم نے دیا ہے، دنیا میں جگہ ٹھکانا یہ شان آپ کو ہم نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہے، باپ کا سایہ اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، تو اصل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کا بیان یہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس تھی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے منور ہے، سارا گھر بھر گیا، جب میں باہر نکلی چاندنی رات تھی تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ ستارے کہیں میرے اوپر نہ گر پڑیں، دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، آسمان کے ستارے جو ہیں وہ جھک رہے ہیں، اور مجھے گمان یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ ستارے میرے اوپر نہ گر پڑیں، یہ حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ ثقیف کے سربراہ ہیں ان کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی شام کے محل مجھے یہاں نظر آنے شروع ہو گئے، کہاں مکہ مکرمہ کہاں شام، وہ دوسری بات صحیح ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے، جب اللہ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں، اللہ کے آگے کو بھئی تو نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نور میں نے دیکھا کہ اس سے ایسی روشنی پھیلی کہ شام کے معلومات مجھے دکھا دیے گئے، علماء نے ان دونوں روایتوں کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پہلی روایت میں جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک رہے ہیں، اور مجھے یہ خیال گمان ہوا کہ کہیں میرے اوپر نہ ٹوٹ پڑے، میرے اوپر نہ گر جائیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا، اب دنیا سے کفر اور شرک کا اندھیرا اور ظلم کا اندھیرا اب رخصت ہوگا، اب ایمان کی روشنی دنیا میں پھیلے گی، اب خدا کی توحید کا نور دنیا میں پھیلے گا، کفر اور شرک کی ظلمت تاریکیں اب ختم ہوں گی، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسماء مبارکہ بتلایا کہ میرا نام کیا ہے، آپ نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے، انا احمد، میرا نام احمد ہے، انا الماہی، میرا نام ماہی ہے، ماہی کا معنی یہ ہے مٹانے والا، اس کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ میری وجہ سے دنیا سے کفر اور شرک کو مٹائیں گے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ولادت کے وقت وہ جو ان کی والدہ نے یہ دیکھا کہ ایک نور نکلا، سارا گھر نور سے بھرا ہوا ہے، آسمان سے ستارے جھک رہے ہیں، یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب دنیا سے کفر اور شرک کی ظلمت مٹنے والی ہے، اب خدا کی توحید کا نور پھیلے گا، دنیا میں ہدایت پھیلے گی، ایمان پھیلے گا، کفر اور شرک کمزور ہوگا، اس کی طاقت ٹوٹے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا نام ماہی ہے، اللہ میری وجہ سے کفر اور شرک کو مٹائیں گے، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، فرماتے ہیں کہ میرا نام حاشر ہے، حاشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا، اس کی وضاحت آپ خود فرماتے ہیں کہ مخلوق کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، مخلوق کا جو حشر ہوگا تو میرے قدموں پر ہوگا، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قدموں پہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب زمین سے اٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اس کے بعد باقی مخلوق اٹھے گی، اور میدان معاشر میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے قائد ہوں گے. حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین بلا فخر، قیامت کے دن خدا کے نبی و رسولوں کی میں سربراہ قیادت کروں گا، اور میں یہ بتا رہے فخر کے نہیں کہہ رہا بلکہ میرے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. وانا خاتم النبیین بلا فخر، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، یہ بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، خدا نے مجھے یہ مرتبہ شان دیا. آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام عاشر اور میرا نام ماہی ہے، اور آپ نے فرمایا انا العاقب، میرا نام عاقب بھی ہے. عاقب کا معنی پیچھے آنے والا، اس کی وضاحت بھی خود فرما دی. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، آپ فرماتے ہیں کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو، جو اللہ کا آخری نبی آخری رسول ہو. تو بہت ہی خاتم النبیین کی طرح اشارہ کر دیا کہ میرا نام ہے عاقب. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ائمہ اربعہ میں سے فرماتے ہیں عاقب وہ ہے الذی ختم بالانبیاء، جس پہ اللہ نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا وہ ہے عاقب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ نام بتلایا. تو یہ جو آپ کی والدہ ماجدہ کو ولادت کے وقت شام کے معلومات دکھائے گئے، علماء فرماتے ہیں اس میں یہ اشارہ تھا کہ مکہ سے لے کر شام تک نور ہدایت ایمان کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھیلے گا، اس بات کی طرف اشارہ تھا. چنانچہ ایسا ہوا کہ شام کا ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہوا، وہاں ایمان کا نور پھیلا، خدا کی توحید کا نور پھیلا آپ کی زندگی میں، اور باقی علاقے جو ملک فتح ہوئے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں فتح ہوئے. تو یہ نباتوں کی طرح اشارہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے اظہار کرتے ہیں وہ جلوسوں کی شکل میں. اگر واقعی آپ کے ساتھ محبت ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان بنانا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا، خالص توحید والا ایمان بنانا پڑے گا، قبروں کی پوجا چھوڑ کر کے، اولیاء اللہ کی قبروں پر چاٹنا چھوڑ کر کے ایک خدا کے دروازے پہ جھکنا پڑے گا، ایک خدا کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنی پڑیں گی، خدا کو حاجت روا مشکل کشا ماننا پڑے گا، اور بدعات کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا، آپ جیسی صورت سیرت اخلاق بنانے پڑیں گے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا. اللہ مجھے بھی ہر مسلمان کو اس پہ عمل کی توفیق جمع علینا للبلاغ.